kibritçi kız. Korkunç bir soğuk vardı. Kar yağıyordu. Hava kararmıştı. Yılbaşı gecesiydi. Bu karanlıkta, bu soğukta küçük bir kızcağız yürüyordu sokakta. Yan ayaktı. Evden çıktığı zaman ayaklarında annesinin kocaman terlikleri vardı. Ama önüne çıkan bir arabadan kaçmak isterken terliklerini yitirmişti. Birini bulamamıştı. Öbür terliği de yaramaz bir çocuk alıp kaçmıştı. Kaçarken de "Çocuklarım olunca bu terliği beşik diye kullanacağım." diye alay etmişti. İşte bu yüzden yalın ayak yürüyordu şimdi. Ayakları soğuktan morarmıştı. Üşüyordu. Eski püskü önlüğünün içinde bir sürü kibrit vardı. Bir kutusunu da sıkı sıkı tutuyordu. Bütün gün bir kutu bile satamamıştı. Karnı acıkmıştı. Bütün pencerelerde ışıklar yanıyor. Sokak mis gibi kas kızartması kokuyordu. Küçük kız iki evin arasındaki bir köşeye büzüldü. Eve gitse para kazanamadığı için babası döverdi. Üstelik evleri de soğuktu. Minicik elleri soğuktan donmuş gibiydi. Isınmak için kutudan bir kibrit çıkardı, sürttü. Bir kıvılcım çıktı. Kibrit yandı. Avucunun içinde küçük bir lamba gibi oldu. Küçük kız gürül gürül yanan büyük bir sobanın yanında oturuyormuş sandı kendini. Ama birden kibrit sönüverdi. Soba yok oldu. Bir kibrit daha yaktı. Kibritin parıltısı duvara vurdu. Duvar saydamlaştı. Odanın içi göründü. Odadaki masanın üzerinde bir kaz kızartması gördü. Kaz tabaktan aşağı atladı. Sırtında çatal bıçak. Kıza doğru badi badi yürümeye başladı. Kibrit birden sönüverdi. Kalın ve soğuk duvardan başka bir şey görünmez oldu. Küçük kız bir kibrit daha çaktı. Üstünde çeşit çeşit oyuncaklar asılı kocaman bir yılbaşı ağacının altında buldu kendini. Ellerini oyuncaklara doğru kaldırdı. Birden söndü kibrit. Derken bir yıldızın kaydığını, gökyüzünde alevden bir çizgi bıraktığını gördü. "Şu anda biri öldü," diye söylendi. Büyük annesinden duymuştu bunu. Büyük annesi, "Bir yıldız düştü mü? Bir insanın ruhu gökyüzüne yükselir," demişti. Büyük annesi onu çok severdi. Ama ne yazık ki çoktan ölmüştü büyük annesi. Küçük kız bir kibrit daha yaktı. Ortalık pırıl pırıl aydınlandı. Aydınlığın içinde büyük annesini gördü. Ne kadar sevimli, ne kadar güler yüzlüydü büyük annesi. "Büyük anne," diye bağırdı. "Ne olur beni de götür büyük anne. Kibrit bitince gideceksin biliyorum. Sıcak soba gibi, kaz kızartması gibi, o kocaman yılbaşı ağacı gibi sen de gideceksin." Küçük kız büyük annesi gitmesin diye ne kadar kibrit kaldıysa hepsini birbiri ardından yaktı. Ortalık gün gibi aydınlandı. Büyük annesi daha önce hiç böylesine güzel, böylesine büyük görünmemişti gözüne. Kadın küçük kızı kollarına aldı, havaya kaldırdı. Yükseklere, çok yükseklere uçtular. Göklerde ne soğuk vardı, ne açlık, ne korku. Ama ertesi sabah küçük kız hala evin köşesinde öylece oturuyordu. Yanakları pembe pembeydi. Gülümsüyordu. Ölmüştü. Yılın son gecesinde donarak ölmüştü işte. Hemen hepsi yanmış bir demet kibritle oracıkta öylece oturuyordu kızcağız. Görenler ısınmak istemiş diye düşündüler. Ama ne kadar güzel şeyler gördüğünü, yeni yıla büyük annesiyle birlikte ne büyük bir sevinçle girdiğini kimseler bilmedi.